You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. Even een stukje Brad aan het begin van dit programma. En Everything I Own. En wat dat dan allemaal is, dat mag je zelf invullen. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Weer een kerstverse aflevering van dit programma. Vandaag niet met Alfred Blokhuizen. Die heeft een snipperdag met zijn vrouw. Een dagje naar AVO Dome geweest. Altijd leuk, kun je ook een rondvlucht maken. Nou, dat is aan hem natuurlijk wel besteed. Dus je zult het bij mij moeten doen, maar dat gaat allemaal wel lukken de komende, zeg maar, 55 minuten. Wat hebben we allemaal te bieden in dit programma? Nou, van alles en nog wat. Natuurlijk een hele hoop leuke muziek, want dat ben je van ons gewend. Maar ook de nodige wetenswaardigheden. We gaan het eens hebben over het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Want onheil dreigt daar, want de afdeling klinische kindergeneeskunde, die zou daar moeten verdwijnen. En dat is iets wat niet overal in goede aarde valt. En de plaatselijke CDA die heeft nu aan de noodbel getrokken, als ik dat zo mag noemen. Hans de Bruin, die gaat daar zo meteen nader op in. Ongeveer in het midden van het programma hebben we Han van der Horst, zoals iedere woensdag. Hij heeft zijn eigen column en geeft zijn mening over van alles en nog wat. En vanavond is dat dan specifiek over het fenomeen dakloos zijn. We leven in een grote welvaart op dit moment, maar niet iedereen profiteert daarvan mee. En zeker niet de daklozen. Han van der Horst, die vertelt er straks over. En nog weer verderop in het programma, daar gaan we het een beetje roze kleuren. Want binnenkort in zorgcentrum Soenda in Vlaardingen, dat is leuk, daar is dan weer een bijeenkomst onder de titel Senior Roze. Nou, je mag drie keer raden waar dat dan betrekking op heeft. En als het niet heel duidelijk voor je is, dan kun je straks luisteren. Maar dan hoef ik het verder ook niet uit te leggen, lijkt mij zo. Mariska de Vries, die dook in dit onderwerp. Veel muziek natuurlijk in deze late avond, zoals je dat gewend bent. Zoals deze van The Cars. Dit is Drive. Who's gonna tell you when? it's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Gonna drive you home tonight. Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you? Gonna pay attention to your dreams. Yeah, who's gonna plug your ears when you scream? You can't go on thinking nothing. Who's gonna drive you home een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. So, honey, how? sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. Donder en bliksem. Nou, dat was de afgelopen dagen geen gebrek aan. Het is met wintertje wel. Deze winter van 2019 naar 2020. Tranen met tuiten, meneer. Jazeker. En meer tranen met tuiten. Want Herman de Bruin, zeg het eens. In Vlaardingen wordt gekeken naar het uitkleden van het Franciscus Vlietland ziekenhuis. En met name het CDA is daarmee bezig. En in de studio is John Huff. Hij is namens het CDA Vlaardingen in de studio. Welkom, John. Ja, dankjewel. Jullie maken je zorgen. Over het uitkleden ernstig, van het Vlietland. Ernstig zorgen. Ja. Ja. We hebben uiteindelijk een heel mooi, jaren geleden een heel mooi ziekenhuis gekregen. Mm-hmm. In Schiedam. Hè. Dat was toen de tijd nogal een gesteggel. Ja, zou het in de holie in komen. Vlaardingen of in Schiedam. Vlaardingen. Uiteindelijk is het op een mooie plek toch in Schiedam gekomen. Waar het ook qua openbaar vervoer natuurlijk ook uitstekende heel plek te bereiken, is. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus daar was iedereen heel tevreden mee. Ook in Vlaardingen uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Ja, maar nu. Ja, maar nu, nou is er dus van alles aan de hand. Want nou willen ze dus ook, zeg maar, de kinderpleegzorg. Die willen ze gaan overplaatsen naar het Franciscus. Ja, maar dat is een combinatie, hè, daarmee. Dat moeten we even zeggen dat het Vlietland niet meer een eigen ziekenhuis is. Eigenstandig ziekenhuis. Nee, die zijn samengegaan, heet dat. Of ja, hoe je dat ook noemen mag. Maar in ieder geval samengegaan. Overgenomen. Zouden we bijna zeggen. Ja, ja, dat ja. Zeggen zij niet waarschijnlijk. Nee, nee. Maar, wij wel. Maar wat er natuurlijk gebeurt is dat er daar het steeds meer gebeurt. Het is eigenlijk al met... spoed, zeg maar. Spoedeisende hulp. Spoedeisende hulp, die is nog maar van 9:00 open. Ja. Dus dat betekent ook nogal wat. Daarnaast er zijn natuurlijk al plannen in verregaande staat als het gaat om kraamzorg. Dus dat die ook naar het gasthuis in Rotterdam vertrekt. En nu is het volgende. Ja, wat we absoluut natuurlijk niet willen, dat er een volledig ziekenhuis, wat het eerst was, uiteindelijk daar straks een soort van buitenpolie gaat worden. Ja, alleen misschien niet. Overdag polykliniek en dan verder ja, niet. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Zeker niet in het waterweggebied. Als je ziet hoe groot het inwonersaantal zijn. Ja, maar hoeveel invloed heb je dan als CDA op zo'n enorm groot ziekenhuis? Ja, je weet ook niet in hoeverre natuurlijk, want het is nog niet zeker. Maar je weet uiteindelijk ook niet wat je kracht kan zijn. Je kan niks doen, dan weet je zeker dat het fout gaat. Hè? Als je van fout mag spreken. Mm-hmm. Maar wij vinden natuurlijk dat we zoveel mogelijk mensen op de been moeten brengen. En een handtekening moeten laten zetten onder deze petitie zoals we hem hebben omschreven. En door heel veel media gelukkig al inmiddels alles overgenomen. Ja, je roept de inwoners van Vlaardingen op om die petitie in ieder geval te tekenen. Ja. Ja, ja, ja. En zodat we hem uiteindelijk, want deze petitie loopt tot 28 februari, zodat we hem daarna kunnen aanbieden aan het bestuur van het Franciscus Gasthuis. En mogelijk denken we natuurlijk ook toch wel na over acties bij het ziekenhuis. En inmiddels staat de teller toch al op zo'n 8.500. En het is een aantal keren nogal behoorlijk gedeeld ook op Facebook. Dus dat is alleen nog maar het particuliere stuk. Nou ja, Vlaring 24 heeft het overgenomen. AD Waterweg heeft er een stuk over geplaatst. Dus al wat al krijgt op dit moment al aardig wat media aandacht. Ja, en ik zit hier. Ja, dat ook. En je had wat argumenten, want die kinderafdeling verplaatsen naar Rotterdam is natuurlijk niet zo handig. Want daar is al een kinderziekenhuis, toch? Nou, er zijn natuurlijk diverse. Grote ziekenhuizen met een volledige kinderafdeling. En met name is natuurlijk het Sophia Kinderziekenhuis is eigenlijk ook nog niet eens zo heel erg ver daar vandaan. Nee. En je moet toch ook wel bedenken dat als je iets hebt met je kind, hè, en je bent van openbaar vervoer afhankelijk. En je moet naar het gasthuis. Meestal gebeurt dat dan 's nachts. Ja, en dan heb je toch echt een probleem, hoor. Ja.

De woningnood is ongeveer net zo groot als in 1945. Dat komt onder meer omdat zoveel betaalbare woningen in de afgelopen 10 jaar zijn afgebroken. Zogenaamd omdat ze niet meer van deze tijd waren. Of dat er, bizarre leugen, geen vraag naar bestond. Pas nog vertelde een ambtenaar mij over een schrijnend geval. Een vrouw dreigde met haar dochter op straat te worden gezet, omdat de huur met iets meer dan 2 euro per maand was verhoogd. Daardoor kwam haar appartement net boven het maximum voor huursubsidie en zonder huursubsidie raakt zij onherroepelijk in de problematische schuld. Dus zo kom je tegenwoordig op straat te staan onder die omstandigheden. Kan nu ook gebeuren. Je wilt naar de nachtopvang, maar dat gaat zomaar niet. Het aantal bedden is beperkt. Alleen als de temperatuur onder de 0 graden uitkomt, en bij godsgratie mag dat dan ook de gevoelstemperatuur zijn, dan wordt iedereen die zich meldt bij de opvangplek toegelaten. Elke dag bepaalt de gemeente of het voor deze coulance net niet koud genoeg is. Je merkt dat als dakloze meestal pas als je voor de deur staat. Het was net geen 0 graden of kouder en je wordt alsnog weggetrapt. Daarom is Rotterdam de Pauluskerk maar weer eens gaan openstellen voor mensen die anders de hele nacht ergens op straat moeten gaan liggen. Waar ze ook nog kans lopen om door een of andere overijverige lul van een handhaver te worden bekeurd. Dat mag niet, hè, op een bankje gaan leggen in de nacht of tegen een muur aan. Vanwaar al deze bestuurlijke drukte? Men vreest bij de gemeente Rotterdam met grote vrezen dat te veel bedden voor daklozen een aanzuigende werking zou kunnen hebben. Dan komen er maar illegale zwervers uit andere EU-landen op af. Voor hen geldt kennelijk het spreekwoord vriezen ze dood, dan vriezen ze dood. Het is een godvergeten schandaal als in welke gemeente dan ook mensen op straat moeten slapen die dat zelf niet verkiezen. Dit land is rijk genoeg om elke dakloze op zijn minst zonder allerlei gezeik en gedoe een slaapplaats te gunnen. Wat nu gebeurt is inhumaan en onchristelijk. Vandaar ook dat in Rotterdam althans de voortreffelijke mensen van de Pauluskerk zich het lot van de daklozen aantrekken. In Den Haag ligt het anders. Bewoners van de Turfmarkt vlakbij het stadhuis zijn wat zij terreur van de daklozen noemen beu. Die dringen namelijk hun trappenhuizen binnen om zo te overnachten. De wijkagent jaagt ze dan weg, maar dat biedt blijkbaar geen stoelaas. Ze komen steeds weer terug. Ja, dat kweekt een overheid die onvoldoende nachtopvang biedt. U denkt natuurlijk, die daklozen hebben de hele dag niks te doen, maar dat is onjuist. Je bent juist de hele dag bezig om plek voor jezelf te vinden. Er is geen plek waar je tot rust kunt komen. Je kunt in ieder geval niet je eigen potje koken bijvoorbeeld. Daklozen zijn te veel met hun eigen overleven bezig om gezamenlijk in opstand te komen tegen een maatschappij die het ze zelfs verbiedt om op parkbankjes te slapen. Daarom kan de nette burgerij rustig in zijn bed blijven liggen. Tot ineens op een onverwacht moment de wolf aan de deur huilt, de deurwaarder belt en jezelf aan de beurt bent. Droom daar maar vast van. De stad lag nog in puin, er reed geen tram of trein. Mijn vader zei, ik stond verbaasd, opeens op het Hofplein. Weer terug in Rotterdam, 6 jaar op zee geweest. Zag hij hoe in een zijstraat bij een radio werd gefeest. Van de Koolsingel klonk gejuich, een mooie dag in mei. En iedereen leek vrolijk, in een decor dat anders zei. Hoe vreemd dat zo'n kapotte stad nog feesten kon. Op de klanken van Glenn Miller in de wolken. Daarboven scheen de zon. Van Delftse Poort tot station Maas was het één woestenij. Maar in de grote leegte het geheim. Langzaamaan verrezen op het niemandsland. De eerste huizenblokken kregen straten weer verband. En met het mooie weer vertrok de laatste Canadees. Het wachten was weer op de eerste slagersjongensrace. De noodwinkel ging open, alles op de bon. Het was puur geluk dat vader nog een woning vinden kon. De eerste wederopbouwflat van Rotterdam, met op het dak de trotse letters Wereldhaven. Waar ik ter wereld kwam, van Delftse Poort tot station Maas, was het een woestenij. Maar die grote leegte, is nu voorgoed voorbij. Van Delftse Poort tot station Maas was het een woestenij. Maar die grote leeg, is nu voorgoed voorbij. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. I'd say someday I'm bound to give my heart away when I do. It's for you. Look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows that I do. It's for you. It's for you. They said that love was a lie. Told me that I should never try to find somebody who'd be kind, kind to only me. So I just tell them the right, who wants the fight. Tell them I quite agree, nobody'd love me. Then I look at you and love comes, love shows. It's for you. It's for you. Beetje de muziek voor de boomers onder ons. Ja, daar hoor ik zelf ook wel een beetje toe natuurlijk. We hoorden Cilla Black en It's For You. En daarvoor nog de Amazing Strobe Wafels. Een beetje aansluitend op wat Han van der Horst had te vertellen. En de Strobe Wafels die zongen over de grote leegte. Zometeen dan gaan we samen met Mariska de Vries naar Soenda in Vlaardingen. Senior Roze, dat is een beetje een begrip wel in Vlaardingen. En dat is een bijeenkomst, zal ik maar zeggen, voor de boomers. Met, zoals ze dat heel netjes noemen, een andere geaardheid. Volgens mij is dat een omschrijving die vanuit de wereld der ambtenaren komt. Hebben wij nog bewoners? Hebben wij nog inwoners met een andere geaardheid? Hoorde ik laatst op het stadhuis, dus dat kan wel kloppen. Nou, hoe dat zit met senior Roze, dat horen we zo meteen samen met Mariska. Heeft een roze brilletje opgezet, dus dat komt helemaal goed. Eerst nog Depeche Mode en Somebody. I want somebody to share, share the rest of my life. Share my innermost thoughts, know my intimate details. Someone will stand by my side and give me support. And in return, she'll get my support. She will listen to me when I want to speak about the world we live in and life in general. Though my views may be wrong, they may even be perverted, she'll hear me out and won't easily be converted to my way of thinking. In fact, she'll often disagree, but at the end of it all, she will understand me. Mode and I want somebody for the rest of my life. Vullen ze daar dan nog bij aan? Ja, dat kan. Dan ben je in één keer klaar. Lijkt me wel zo makkelijk. Mariska de Vries geven wij het woord. Wat is er aan de hand, Mariska? Senior Roze in Soenda bestaat 5 jaar bij de Argos Zorggroep. Ik ga daarover praten met Erik van der Ende. Senior Roze, wat houdt dat in hier? Dat is een café. Dus, voor wie? Nou, voor senioren die in de, ja, we noemen het dan roze, maar tegenwoordig moet je geloof ik LHBTQRSTUVW zeggen. Het is een hele afkorting. Ja, precies, precies. Nee, voor alle anders geaarde ouderen, die kunnen hier terecht bij ons Senior Roze Café. En wordt daar veel gebruik van gemaakt? Steeds meer, gelukkig, gelukkig. We zijn inmiddels dus 5 jaar geleden begonnen. En het was best een trage start en er is een hele grote vaste groep die komt. En langzamerhand zien we dus steeds meer bekendheid daarvan. En dus de drempel om binnen te komen wordt steeds een beetje lager voor nieuwe mensen. Is het in de seniorengroep nog een taboe om ervoor uit te komen? Volledig. Punt. Het is gewoon heel lastig. Ook al is de tolerantie aan de ene kant groter. Zij komen nog uit de tijd dat het nat dan was om anders geaard te zijn of je anders te voelen of transgender. Jongens, hadden we het daar vroeger over? Nee, dat het woord bestond niet eens. Nee. Nee, dat werd verstopt, letterlijk en figuurlijk. En dat, dat is gewoon heel lastig. Als je nu weet dat het grootste gedeelte, nou 90% wat hier in Vlaardingen naar het Senior Roze Café komt, niet uit Vlaardingen komt, wilde dat ook alweer zeggen hoe groot de drempel is om ergens binnen te stappen. Waar mensen je kennen. Ja, ja. Ja, stel toch dat. Dus daar proberen we zoveel mogelijk reclame ook voor te maken. Dat het ook voor mensen van dichterbij een hele mooie plek is. Gelukkig hebben we een aantal mensen die daar regelmatig komen, die ook als een soort ambassadeur daarvoor werken. Inmiddels ook hier vrijwilliger zijn geworden. Er zijn bijvoorbeeld twee heren die zijn al jarenlang vrijwilliger geworden bij Mag ik deze dans met u? Met Rita Jong. Die reizen dus alle locaties af. En die roepen dan ook luid uit van, wij zijn ook nog meer gezellig. En dat doen we dan daar op het Senior Roze Café. Dus ze doen er alles aan. Maar het is moeilijk. Ja, hoe groot is de groep gemiddeld die komt als het café open is? Rond de 20, soms wat meer, soms wat minder. En dat is wel een vaste ploeg die iedere laatste donderdag van de maand hier in Soenda binnenstapt. Ja, hoe is het sowieso het beleid ook bij verpleegkundigen, als ze mensen moeten verzorgen die tot de doelgroep behoren? Wordt daar extra aandacht aan besteed? Dat mensen daar eventueel problemen mee hebben of dat ze... Dat zou daarover willen praten? Een hele goede vraag. Het is natuurlijk ooit ontstaan door het feit van, mag een man nou een vrouw verzorgen? Daar komt het dus in de verleden tijd vandaan. Hè? Nou, dat taboe is toen overwonnen. Nu lopen we er nog wel tegenaan dat bijvoorbeeld verzorgenden met een islamitische achtergrond geen mannen mogen verzorgen. Nou, die kunnen hier niet terecht. Nee. Punt. Dat kan dus niet. Omdat we vinden in de zorgverlening moet je daar die stap moet je kunnen maken. En anders ben je niet geschikt om hier in dit land dat vak uit te oefenen. Datzelfde geldt voor de hele LHBT groep. Dat is niets anders dan anders. Dus of een man, een homoseksuele man moet kunnen verzorgen, ja. Een heteroseksuele verzorgster, een lesbische vrouw. Ja, natuurlijk. Daar moet geen onderscheid in zitten. En dat is op zich ook geen probleem. Dat valt weg, omdat dat valt onder de taak van de verzorgende. Dat is gewoon het beleid, punt. Beleid en nauwelijks een probleem. Oké, nee, gelukkig. Nee. Wanneer is precies het café open? Als mensen interesse hebben en die denken, nou, ik wil wel eens een keertje komen kijken. Ik wil dat wel eens meemaken. Ik behoor tot de doelgroep. Ja. Wanneer zijn jullie open? Ja, je kan... behoren tot de doelgroep, maar je kan ook belangstelling hebben voor die doelgroep. Daar mag je ook komen. Tuurlijk, daar mag je ook komen. We hebben ook een aantal hele leuke vrijwilligers die zeggen van, ik vind dit zo'n mooi initiatief, ik wil het daardoor ook ondersteunen. En ik word een soort ambassadeur daarvoor. En ik kom ook bij andere gelegenheden. Dus het is niet alleen maar voor die doelgroep. Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp en daar ook met elkaar over in gesprek wil gaan, die zijn van harte welkom. Iedere laatste donderdag van de maand vindt het plaats. Dan hangt ook de regenboogvlag uit voor Soenda. Want we proberen het zo open mogelijk te houden. Dan zijn ze van harte welkom in het buurtcafé vanaf een uur of half twee. Vanaf half twee aan de Soenderlaan 2 in Vlaardingen. Klopt. Oké, ik wens jullie nog minstens 5 jaar erbij. Oh, ik denk nog veel langer. Er zal nog lang aan gewerkt moeten worden. Ja. Helaas. Maar... er wordt hard aan gewerkt. Dankjewel in ieder geval. Tot zover. Erik van der Enden namens de Argos Zorggroep over het Senior Roze in Soenda.

nothing I have ever known. Oh no, baby, take my hand, taking you home, taking you home. Yes, I am. Henley en Taking You Home. Maar misschien zit je wel gewoon thuis. Deze aflevering van de late avond zit er bijna weer op. Dat gaat vlug voorbij wat mij betreft. Dat maakt niet uit, want morgenavond dan is er weer een nieuwe aflevering. Dan met Bert de Wolf. En vrijdag hebben we weer een nieuwe aflevering. En dan met Alfred Blokhuizen. Want dan is die uitgesnipperd. Ik wens je een hele rustige en fijne nacht toe. Wat mij betreft graag tot een volgende keer. En kijk je nog even op onze website. Delateavond.nl. En als je kijkt, dan weet je meteen waarom. Tot de volgende keer. Doei! You fill up my senses like a night in the forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. Fill up my senses.